جھولے بھر دے، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارا، مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب۔ نارے جہنم سے تو اما دے شاہ مدینہ، یا اللہ میرے جھولی بھر دے، یا اللہ میرے جھولی بھر دے، یا رب عرض کر شاہ مدینہ، تو بخش بے ہماری ساری خطائیں کا صدقہ اللہ بخش بخش کا صدقہ اللہ بخش بخش شری رحم